Kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z Latte Go i Cappuccino za 2399 zł otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 28 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Do jutra do północy mikro i mali przedsiębiorcy, także szpitale, mają czas na złożenie oświadczeń w sprawie cen prądu. 14 wypadków śmiertelnych na drogach w czasie ostatniej doby, podsumowuje policja. Prowokacją nazywa Iran pomysł wysłania misji wojskowych konwojujących tankowce w Zatoce Perskiej. Do poniedziałku do północy przedsiębiorcy, samorządy i szpitale mają czas na złożenie oświadczeń, które pozwolą uniknąć podwyżek cen prądu. Dokument może wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do swojego dostawcy energii lub elektronicznej przez internet. Nie muszą nic robić gospodarstwa domowe, zapłacą tyle co do tej pory. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter. O obowiązku złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego powinni pamiętać m.in. właściciele mikro i małych firm. Jeśli go nie złożą, to ceny energii wzrosną dla nich do stawek rynkowych. Dla niektórych, dla bardzo małych przedsiębiorców mogą być to drobne pieniądze, ale dla większych, czy też właśnie szczególnie na przykład szpitale, czy jednostki samorządu terytorialnego, to mogą być znaczące pieniądze. Powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski i apelował o jak najszybsze załatwienie formalności. Na oświadczeniu muszą znaleźć się wszystkie dane klienta, także wypełniona lista wszystkich punktów poboru energii, tłumaczy rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski. Te punkty, w których pobieramy energię, które kwalifikują się do tego, żeby skorzystać z tych preferencyjnych cen za energię elektryczną. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 14 wypadków śmiertelnych na drogach w czasie ostatniej doby. Od początku wakacji doszło do 306 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. To o ponad 8% wypadków mniej niż rok wcześniej. Mniejsza jest też liczba zabitych na drogach. Do 22 lipca w wypadkach zginęły 273 osoby, o 16 mniej niż rok temu. Iran nazywa prowokacją pomysł wysłania misji wojskowych konwojujących tankowce w Zatoce Perskiej. Według rzecznika irańskiego rządu kraje europejskie uczestniczące w tych działaniach doprowadzą do eskalacji napięcia w regionie Bliskiego Wschodu. Kraje europejskie, które zamierzają stworzyć misję w regionie Zatoki Perskiej, wysyłają Teheranowi wrogie przesłanie, stwierdził Ali Rabei. Podkreślił, że europejska flota w Zatoce to wrogi sygnał i prowokacja zwiększająca napięcie. Brytyjski pomysł poparły Francja, Włochy i Dania. W Genewie spotykają się dzisiaj przedstawiciele krajów, które w 2015 roku podpisały pakt nuklearny z Iranem. Oprócz Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w konferencji uczestniczą przedstawiciele Rosji i Chin. W ubiegłym roku z umowy nuklearnej wycofały się Stany Zjednoczone, co spowodowało gwałtowny wzrost napięcia między Teheranem a Waszyngtonem. Szef irańskiej agencji atomowej Ali Akbar Salehi zapowiedział w Genewie, że jego kraj przywróci produkcję tzw. ciężkiej wody w reaktorze nuklearnym w Araku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Dodajmy, że ciężka woda może być wykorzystywana przy produkcji broni nuklearnej. 1 400 000 ludzi rocznie umiera na całym świecie na wirusowe zapalenie wątroby. W kalendarzach Światowy Dzień WZW, a hasłem obchodów jest Szukamy Cię, pomóż nam się znaleźć. Profesor Małgorzata Pawłowska z Kolegium Medicum w Bydgoszczy mówi, że chodzi o wykrycie wirusa HCV u osób, które jeszcze o tym nie wiedzą, po to, aby je leczyć. Głównym zadaniem jest wykrycie, bo HCV ma przebieg wiele, wiele, wiele lat bezobjawowy. I bez poszukiwania tych osób my nie jesteśmy w stanie ich wykryć. One same też nie wiedzą, one nie czują się źle, nie zgłoszą się do lekarza. I my musimy ich poszukiwać, dlatego że jak my wykryjemy taką osobę na wczesnym etapie zakażenia, to my jesteśmy w stanie ją w 8 do 12 tygodni wyleczyć. A dysponujemy w Polsce terapiami na poziomie światowym. Nieleczony wirus prowadzi do marskości wątroby, raka i śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Do końca dnia, jutro upalnie, na razie od 22 do 32 stopni, a w poniedziałek od 29 do 32 na Mazowszu. W nocy chłodniej od 13 do 19 i aż do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do tego opady, miejscami intensywne, burze, lokalnie z gradem. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

piense que estás solo y que está mal. Tienes que saber que no es así, que la vida no hay tesoro. Siempre hay alguien. Ah, no hay que llorar. Saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esta nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, hay que llorar. La vida es un carnaval. Hay que llorar. Todo por la voz cantar. Carnaval. Ay, señores. Carnaval. Todo aquel que piense que llorar. Que la vida es cruel. Carnaval. Nunca está solo. Dios está con él. Festiwal Ladies Jazz powoli zbliża się do swojego finału. Dzisiaj o 18 w Teatrze Muzycznym w Gdyni Krystyna Stańko z orkiestrą, a potem o 20 Piotr Metz zaprosi Państwa na spotkanie zespołu Nouvelle Vague. No ale ja oczywiście chciałbym wrócić do tego wczorajszego koncertu, który chyba zawrócił nam wszystkim w głowie, a Państwo tak bajecznie pląsali na scenie, na widowni. Był taki moment tego koncertu, gdzieś pod koniec, kiedy na scenie wraz z Angelique Kidjo tańczyło z kilkadziesiąt osób przez dobrych 20 minut. To było moim zdaniem jedno z piękniejszych wspomnień tego festiwalu, ale w ogóle wszystkich wieczorów z Angelique Kidjo, które mam ze sobą, łącznie z Siesta Festiwalem. Ten wczorajszy wieczór był naprawdę niebywały i z tej także okazji chciałbym wreszcie pokłonić się Angelik naszym tradycyjnym siestowym tryptykiem, bo tak myśmy zwiastując jej koncert podrzucali po jednym utworze na program. No a cóż to jest? Jak niewiele. Więc mając też niejako z tyłu głowy taką wiedzę zdobytą od inżyniera Mamonia, że ma się rozumieć, państwo nie mogą polubić od razu piosenki, którą słyszycie po raz pierwszy, więc te następne dwie Angelik to będą utwory świetnie państwu znane. Na początek nasza przyjaciółka pojawi się z dziewczyną, która całkiem niedawno była w Polsce też na Młyn Jazzie, prawda? To Joss Stone. I obie panie sięgną do piosenki, którą mocno w to wierzę, państwo rozpoznają. One obie mają energii. Ale tak między nami mówiąc, samą Andrzej Kidzio spokojnie można zaprosić do jakiejś elektrowni miejskiej w czas kryzysu i ona swoją nieprawdopodobną siłą jest w stanie zasilić właśnie spore miasto, kiedy zabraknie prądu. To było niebywałe wczoraj wieczorem, ale tak naprawdę, jak Państwo słyszą, ona tej energii ma w nadmiarze i gotowa jest wykorzystać ją w każdej chwili, nawet w studiu nagraniowym. Angeliki Joss Stone za nami, oczywiście w piosence Stonesów, a teraz, na koniec spotkania z naszą przyjaciółką z Beninu, jeszcze piosenka innych z kolei stadionowych dinozaurów. Asana wakwe, buana wakpon, gudo towe, buana wamon, dojre wanyi, wewe wedo te ebelo, wanali wanyi. Kidzio śpiewała YouTube oczywiście, a ja tak mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, mówiąc o nich dinozaury. A z drugiej strony, kiedy się porównuje ich karierę ze Stonesami, no to są chłopcy, to są po prostu dzieciaki. Ale obiektywnie rzecz ujmując, to oni muzykują już razem na tych stadionach dobrych 40 lat. To nie żarty. Żegnamy Angelik z miłością i z wdzięcznością za wczorajszy wieczór. Ale zostańmy może przy muzyce naszych drogich Irlandczyków, bo ona w Afryce jest dosyć popularna. No w końcu Bono wędrował przez kontynent wzdłuż i wszerz w rozmaitych swoich charytatywnych przedsięwzięciach. I co się z tym wiąże, z całą pewnością zostawiał też muzyczny ślad i do dzisiaj Afrykanie kochają ich piosenki. Jeśli Państwo pozwolą, to zaproszę teraz Senegalczyka Sheikh Law, który sięgnie po temat z całą pewnością do rozpoznania. Why do you want to make Ja mówiłem, że utwór będzie do rozpoznania, ale nie obiecywałem, że natychmiastowego, ani że będzie to łatwe. No dla tych wszystkich, którym coś gdzieś dzwoniło, ale nie bardziej wiadomo, w którym właściwie glinianym islamskim meczecie w Senegalu, to od razu tłumaczę, że Sheikh Low, nasz zaprzyjaźniony Senegalczyk, taki właściwie trochę kontynuator tradycji griotów, prawda? Śpiewał oczywiście I Still Haven't Found What I'm Looking For. No a teraz na koniec tego tryptyku z muzyką U2 z Afryki chyba nie będzie żadnych wątpliwości, a my powoli też skradamy się w stronę tak lubianej w sieście sfery luzofońskiej. I don't want you see, won't you wrap the night around me, oh my heart. Love is blindness. In a parked car, in a crowded street, you see your love made complete. Thread is ripping, the night is sleeping, love is blindness. Love is clockworks and the cold steel, fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle, love is blindness. Vem, amor meu, leva-me contigo. Eu já não consigo ver como amor é cego. Love is blindness. I don't want you see, want you wrap tonight around me, oh my love. Morning, no call and no warning, baby, a dangerous idea that almost makes sense. Love is blindness. I don't you see, won't you wrap the night around me? Oh, my love, blindness. Waldemar Basztosz z Angolii śpiewał Love is Blindness, a ja przypomniałem sobie, że tę piosenkę U2 też kiedyś wyjątkowo przejmująco na jednej ze swoich płyt przypomniała Cassandra Wilson. No ale dzisiaj nie o niej, tylko o naszych mistrzach pieśni z Angolii. I od razu zapraszam na tę cudowną dziewczynę, moje odkrycie na sezonu, na tych właściwie lat ostatnich. Nie pamiętam, kiedy ktoś po Jamim z Angolii zachwycił mnie aż tak bardzo, choć przecież tak wielu mamy tam drogich nam artystów. To oczywiście Lucia de Carvalho, która tak jak Waldemar Basztosz swobodnie posługiwał się językiem angielskim, tak ona z kolei bez najmniejszego trudu włada francuskim, co o tyle nie jest zaskakujące, że z tej rodzinnej Angolii bardzo prędko wyjechała wraz z rodzicami do Francji i w sumie tam się właśnie wychowywała. Stąd też nie dziwi obecności kolegi, który także po francusku bez najmniejszego trudu śpiewa, to Robert Dam i Lucia de Carvalho. Dis-moi quelle est la recette pour apprivoiser ton cœur. Car si moi je me creuse la tête, c'est sans doute une erreur. J'ai beau jouer les interprètes, mais de toi rien ne sort. Dis-moi au moins si l'amour te guette. Dis-moi si j'ai tort. Laisse couler les mots, laisse tomber les larmes. Tu sais, le ciel est bien plus beau quand les nuages n'épongent pas tes pleurs. Je veux que l'amour coule à flot, nous inondant de joie et de bonheur. Aussi longtemps et aussi longtemps qu'il le faut, que s'arrête de tourner l'heure. Te perguntei, meu coração, o que será de nós, de você? Os pensamentos são em vão, não sei o que fazer pra te ter. Às vezes sim, às vezes não, já me cansei de querer saber. Se foi destino ou ilusão, quero alegria e paz pra viver. Laisse couler les mots. Deixa remailler. Laisse couler les mots. Deixa remailler. Laisse couler les hommes. Namashibaya. Je me creuse la tête, oh, c'est sans doute une erreur. j'ai beau jouer les interprètes, mais de toi rien ne sort. Dis-moi au moins si l'amour te guette. Dis-moi si j'ai tort. Laisse couler les mots. Laisse tomber les leurs. Tu sais, le ciel est bien plus beau quand les nuages n'épongent pas tes fleurs. Je veux que l'amour coule à flot, nous inondant de joie et de bonheur. Aussi longtemps et aussi longtemps qu'il faut que s'arrête de tourner l'heure. Que s'arrête de tourner l'heure. Szuszona jest absolutnie cudownie wakacyjna, Lucia da Carvalho i Robert Dam. No a my, chcąc utrzymać podobny poziom muzycznego powabu, musimy zaprosić chyba kogoś z Wysp Zielonego Przylądka. Już i tak powstrzymywaliśmy się blisko 3 kwadranse. Esta frangido um mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Esta frangido um mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima vidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajão. Da dar esquivo se me, eco da matim tentando. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se casinha ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se casinha ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora, minha vida. Cameste inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me vejo de Deus, que alguém de meu também te tira. Esta frangido um mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Esta frangido um mal-humorado, bebo povo bonachon. Hoje sou de travessado, rosto carregado, cima bidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapajão. Dar al esquivo se me, eco da matim tentando. Tarapanha amigo, meta ajudando alguém. Se casenha ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Tarapanha amigo, meta ajudando alguém. Se casenha ouvido na tchus-tchus, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora, minha vida. Cameste inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus, quer que de meu também te digo, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, cama se inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também é filho de Deus. Que alguém de meu também te digo, mal amado, sai fora. Od razu się przypomina to bajeczne światło Lizbony i rozkrzyczane mewy i ten plusk fal o biały kamień na starej przystani przy Place de Commercio. I tam usłyszałem Lucy Bellę po raz pierwszy. Tam przez ładnych parę lat śpiewała z zespołem Nosh Ra'ish. Aż wreszcie się zaczęło i teraz śpiewa gdzieś między Carnegie Hall i Sydney Opera House. No ale szczęśliwie odwiedziła nas też na minionym Siesta Festiwalu i od razu mam dla Państwa dobrą wiadomość, czy też raczej ośmielam się ją przypomnieć, bo już o tym mówiliśmy, że Lucy Bellę dla wszystkich spragnionych światła w mroku polskiego listopada powróci na 6 koncertów. No a jeśli ktoś z Państwa, co zrozumiałe, nie jest w stanie do listopada wytrzymać bez tej zmysłowej, pogodnej, kaboverdyjskiej muzyki, to w październiku także na 6 koncertach Nancy Vieira. E tá bater paio, pra poder baconcher. Quem que crê concher boca, na lixe lavadouro. E tá bater paio, pra poder baconcher. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescer, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescer, tá entrar na festa. Ora que botiga. Buda pedir licença, desde chá vou passar, pra vou poder baconcher. Ora que botiga, Buda pedir licença, desde chá vou passar, pra vou poder baconcher. Boca com nariz, é na pai onde que mora. Quem que quer crescer, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na pai onde que mora. Quem que quer crescer, tá entrar na festa. Quem que crê com xeboca, tá de xir lavador. Ele tá bater paio, para poder baconcher. Ora que botiga, muda pedir licença. Desde chá vou passar, pra vou poder baconcher. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz é na baia que mora. Quem fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz. Proszę się rozglądać. Nancy Vieira będzie wędrować po Polsce w październiku, a Lucy Bellę w listopadzie. A teraz jeszcze przed wiadomościami w Sieście premiera i Chick Corea z zespołem Spanish Heart Band. Kto pamięta, ile jeszcze lat temu było? 40 z górą. Ten projekt My Spanish Heart. I Chick powołał teraz nowy zupełnie band pod nazwą nawiązującą do swojego przeboju sprzed lat. I sięgnął oczywiście po ten tytułowy nowy tytuł, ale wokół niego także zbudował sporo nowych kompozycji. Z serca tę płytę polecam, towarzyszy mi teraz w wędrówkach po Trójmieście i okolicach. Mam mnóstwo frajdy, wierzę, że i państwo będą mieli. Czy Korea zatem i powrót do My Spanish Heart. That I have given all